La factoria dels 80, amb Rafael Corbí, amb el millor de la Italo Disco. Seguim endavant amb la nostra programació musical i recordant aquesta gent que ens acompanyava. Això era la música de Flow Chart, As the Boss, Demana-li al Jefe. Aquests són els ritmes musicals de Flow Chart d'aquesta formació italiana que ens va arribar amb el As of Oz i després també amb Patrick Hernández amb el Born to Be Alive, un dels grans temes del 1979. Continuem recordant a Tony Braxton, You're Making Me Hike i a Martin Page. Around you, baby, I can touch the sky. You make my temperature. Cantant Martin Page, nascut el 1959 a Southampton, Anglaterra, va ser membre a principis dels 80 del grup Cuyfield i va enregistrar un excel·lent tema el 1994, aquest In the House of Stone and Light, que acabem d'escoltar i recordar amb el programa del dia d'avui. Abans Tony Braxton amb You're Making Me High i ara el món ballable amb Call and the Gang en Tonight, versió de 12 polzades, i després en Chris Lewis, The Heart of the City. The night. You'll see the light. Hey, beautiful. We'll be right back. El millor de l'Italo Disco, la factoria dels 80, amb el tema de Chris Lewis i aquesta peça anomenada Heart of the City, el cor de la ciutat, abans la versió en 12 posades del tema Tonight, The Cool and the Gang. El nostre programa continua amb la música i amb els ritmes de la factoria dels 80, tota una música per una generació que la van viure intensament, com per exemple el tema de Foreigner, que escoltarem a continuació, una cançó anomenada Cold as Ice, fred com el gel, del 1977, i també després Jazz and the Plastic Population and The Only Way Is Up. Only Ways Up, l'única sortida és cap amunt amb Yes and the Plastic Population. Estem escoltant rimes ballables a través de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Temes com per exemple aquest, i és que també els DJs sabien què punxar quan triaven la cançó de Sudden amb aquesta cançó anomenada In Your Faces. I després, Asia, Hit of the Moment. Together songs unsung. It was the heat. Una banda que va triomfar en el seu moment, John Wetton, de King Crimson, Steve Howe, de Yes, també amb la companyia en aquell moment d'en Geoff Downes, l'únic que va continuar al llarg dels anys, de The Buggles, i en Carl Palmer, amb Emerson, Lake and Palmer, que van triomfar amb el seu primer àlbum Àsia, i sobretot amb aquelles cançons Only Time Will Tell o aquest Hit of the Moment que acabem d'escoltar. Seguim amb un artista nascut a Trinidad i Tobago el 1950, qui ho sabia? Billy O'Sean, When the Going Gets Tough. Oh, Estem arribant al final del nostre programa i escoltant la música a la factoria dels 80 de Billy Ocean en When the Coin Gets So i també del Leo Sayer, el cantant de Shoreham by Sea, una localitat britànica de Sussex. Ens arribava amb aquest Orchard Road des del seu àlbum Millennium. Un tema conegudíssim a continuació per als dos darrers temes del programa d'aquesta setmana. És ABBA amb Knowing Me, Knowing You. See my eyes. No in me, no in you, una darrera cançó per escoltar aquesta setmana dins de l'espai de la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí, amb un gran tema a càrrec d'aquesta formació, una de les més importants que ha donat al món de la música, la formació sueca, que va ser el més exitós, sens dubte, de la dècada dels 70. Espanya, Ivan Espanya, nascuda a Verona, Itàlia, el 1956, tancarà el programa d'aquesta setmana i ho farà amb You're My Energy, perquè vosaltres sou l'energia de la Factoria dels 80. A reveure! Daddy, daddy, can you hear me? You are my energy, even though you